چسبندی. عشق من زندگی چقدر زیبا، تو زیر لبخند تو بگو دوست دارم، با تو همه چیزی قشنگی داره، ستاره گفتم ناره بگو دوست دارم. كلمة واحدة قولها، قول بحبك انت قولها ليه.